Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 22 kwietnia, jest 16. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. 7 osób, w tym 5 dzieci, zostało lekko rannych w wypadku drogowym w podkoszalińskim Mostowie. W wieku 90 lat zmarł znany i lubiany aktor Witold Pyrkosz. W Polskim Komitecie Olimpijskim bez zmian Andrzej Kraśnicki znów został wybrany na szefa PKOL. Na początek wypadek na Krajowej 11 w podkoszalińskim Mostowie. Zderzyły się tam bus i samochód osobowy. 7 osób, w tym 5 dzieci, zostało rannych. Na szczęście nie groźnie. Ruch w miejscu wypadku odbywa się wahadłowo. Można też skorzystać z objazdu przez Koszalin, Rosnowo i Bobolice. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Jądruś Pyzdra w Janosiku, Duńczyk w Wabanku, Balcerek w Alternatywach 4, Wichura w Czterech Pancernych i Lucjan Mostowiak w M jak Miłość. W wieku 90 lat zmarł Witold Pyrkosz. Był fantastycznym profesjonalistą, mówi aktorka Teresa Lipowska, która grała z nim od 17 lat w tym ostatnim z wymienionych seriali. Był to człowiek, który w życiu na nic nigdy nie narzekał. Zawsze był gotowy, nigdy się nie spóźniał. Nigdy nie miał tak zwanych fochów jak młodzi w tej chwili. Jeżeli czegoś się podejmował, to dopełniał to w 100%. I ani zimna, ani gorąca, ani za szybko, ani za wolno. I za to bardzo, bardzo go wszyscy szanowali, a szczególnie ja. A ponieważ grałam jego dość bliską osobę, bo żonę, więc czasem nasze stosunki były takie bardzo, naprawdę bardzo serdeczne i mogliśmy sobie nawzajem troszkę ponarzekać albo pocieszyć się swoimi prywatnymi sprawami. Witold Pyrkosz był znany nie tylko z ról filmowych, ale i teatralnych, również w Teatrze Polskiego Radia. Często użyczał także głosu w dubbingach. Obecny szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki będzie nadal prezesem PKOL. Został wybrany na nową 4-letnią kadencję. Jedynego kandydata na to stanowisko poparło 137 delegatów. Jeden wstrzymał się od głosu. Po głosowaniu szef PKO Andrzej Kraśnicki nie krył zadowolenia z tak szerokiego poparcia delegatów. To świadczy o tym, że rodzina olimpijska jest razem, że doceniono moją pracę, że doceniono moją działalność. Razem jest nam dużo łatwiej osiągać te cele, które są przed polskim sportem i przed polskim ruchem olimpijskim. Kraśnicki kieruje PKOL-em od 2010 roku. W poprzednich wyborach nie miał kontrkandydata. Dziś ostatecznie także go nie miał, choć dopiero na walnym zebraniu delegatów swoją kandydaturę wycofał europoseł PiS i wiceszef europarlamentu Ryszard Czarnecki. Jest taki czas, żeby schować swoje ambicje personalne do kieszeni. Podjąłem decyzję, aby nie kandydować na prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, udzielić poparcia prezesowi obecnemu. Kadencja szefa PKOL trwa 4 lata. Michał Fedusio, Polskie Radio. Wśród ponad miliona uchodźców, którzy od 2015 roku przyjechali do Niemiec, mogło znajdować się kilka tysięcy afgańskich talibów, podał niemiecki tygodnik Der Spiegel. Informują też, że prokuratura federalna prowadzi śledztwo przeciwko ponad 70 podejrzanym. 6 podejrzanych znajduje się w areszcie śledczym, ponieważ mają krew na rękach, czytamy w Spiegelu. Z danych przekazanych przez Federalny Urząd Migracji i Uchodźców wynika, że kilka tysięcy migrantów z Afganistanu przyznało się do przynależności do talibów uznawanych w Niemczech za organizację terrorystyczną. To był serwis Trójki. Noc z chmurami, przelotnymi opadami deszczu, deszczu ze śniegiem, miejscami także śniegu. Od minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie do 3 stopni na Dolnym Śląsku i na Wybrzeżu. W górach silny wiatr. Jutro na zmianę chmury i słońce, okresami przelotny deszcz, a na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich także deszcz ze śniegiem i śnieg. W południowej części kraju możliwe burze. W rejonach podgórskich od 3 do 5 stopni, na pozostałym obszarze od 6 do 9. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Wokalista i gitarzysta zespołu Manic Street Preachers, James Dean Bradfield. Tym razem w roli kompozytora muzyki filmowej. Właśnie ukazał się album ze ścieżką dźwiękową do thrillera The Chamber, której jest autorem. Wywiad z artystą dziś w audycji Myśliwiecka 357. Zapraszam od 17 do 19. Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Wyjątkowa promocja. Płacimy za Ciebie pierwszą ratę. Rozłóżmy zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za Ciebie. Jeszcze tylko 5 dni. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Wiele produktów wspomagających spalanie tłuszczu dostępnych na rynku od lat ma jedną podstawową wadę.

بعن ما تحكي مع نسوان علشان ما نسرع جسمين ونست بس نقيس لكرمته قدام الناس غالبا في ضبن ضب جيب وعلشان الصبي ابن بيون ما حدا بينطر ادون استحيت الادغال علمونا على الملعب نلعب عصابات شوب شوب وصوك شوب شوب وصوك شوب شوب وصوك كنا سوا عم نتسلق وينك اختفيت شوب شوب وصوك شوب شوب وصوك شوب شوب وصوك شوب شوب وصوك شوب شوب وصوك شوب شوب وصوك شوب شوب وصوك شوب شوب وصوك شوب شوب وصوك albumu Ibn al-Layl. Ostatni jak na razie w dorobku tych naszych bardzo lubianych Libańczyków zespołu Mashrou Leila. To był rok 2015. Być może w przyszłym roku będzie następna płyta, na co bardzo liczę. Artur Orzech, to są Trzy Kontynenty, program trzeci. Zaczynamy. Zanim przejdę do nowości, to dwie formacje, które znamy doskonale. Działająca od 10 lat grupa Short Straw z Johannesburga, a później Japończycy z formacji T. Treat me with a little respect.

świetna jest ta alternatywna scena japońska T, a wcześniej z Johannesburga grupa Short Straw w trzech kontynentach, których właśnie Państwo słuchają na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Dobrze, obiecałem nowości, choć nie będą to zawsze nowości zgodne z kalendarzem, ale nowości związane z artystami, którzy mam wrażenie pierwszy raz pojawią się w naszych spotkaniach, to znaczy co do pierwszych dwóch mam tę pewność i co do czwartej nowości również, a trzecia jest nam znana, ale po kolei, po kolei. Najpierw dziewczyna z Maroka, tam urodzona, tam się wychowywała do 15 roku życia, w tej chwili ze względów życiowych, myślę głównie mieszkająca we Francji, ale cały czas czująca się Marokanką. Hindi Zahra. Just tell him that I need him as roses need the rain, and tell him that without him my dreams are all in vain. Tell him that I loved him from the start, and tell him that I'm yearning to say what's in my heart, to say już ona czaruje. Na koniec też zaczarowała z albumu Round Nina Hindi Zahra, Marokanka z domieszką krwi francuskiej. Just Say I Love Him. Anita Farmine to Iranka, która pierwszy raz pojawia się w naszych spotkaniach. Za chwilę też Sevda Liza, którą już doskonale znamy, z najnowszym singlem, który ukazał się 12 kwietnia. No ale znowu Orzech, wróć po kolei. Na razie pierwszy raz u nas, płyty, która dopiero w połowie maja. Anita Farmine, Iranka, album nosi tytuł Next. Zapowiedź płyty Anity Farmine. Powiedziałem Farmine. Na końcu w zasadzie powinienem zaakcentować, skoro to Iranka. Anita Farmine, Next. Taki tytuł nosi album, który ukaże się w połowie lutego. Nowej płyty na razie w takiej pełnometrażowej, jak ja to nazywam, nie zwiastuje. Inna Iranka, która także przeniosła się po bardzo udanej karierze koszykarskiej. Po pierwsze przeniosła się z Iranu do Europy, a po drugie zmieniła dyscyplinę, zamieniła sport na muzykę. Zatem na razie nie wiem nic o tym, by cały album studyjny miał się ukazać, ale ukazał się zupełnie nowy singiel, zupełnie nowa piosenka. Sevda Liz nosi tytuł Hubris. Thank you. inside is beautiful. Your top to report the inside is beautiful. Your top to report the inside is beautiful. Inside is beautiful. Inside is beautiful. Where inside? Sevdaliza w najnowszej piosence, najnowszy singiel, który ukazał się 12 kwietnia. I także pierwszy raz, tu nie ma wątpliwości, w przeciwieństwie do Sevdalizy, która już gościła w naszych spotkaniach w trzech kontynentach, goście z Republiki Mauritiusu. Tak, tak, pierwszy raz, Lincoln. Et puis comment se fatigue-moi sous dimension extravagant. Et pas bizarre mascara, c'est naturel qui comme ça. Pas bizarre soutien l'homme d'été ou même mon miss l'inidé. Solifie, c'est moi qui vous y gré. Ou faire moi décoller, elle s'appelle pas qu'à m'expliquer. Solifi, dis-moi comment m'appeler. Qui l'a clé qui vise un monde aux ordres. Pięknie wszystko zrealizowane. Mauritius, pierwszy raz w trzech kontynentach. Bardzo dziękujemy. Raz jeszcze krótka wizyta w Japonii. Cornelius tym razem. Następny niezwykły czarodziej, który pojawia się nie tylko w trzech kontynentach, ponieważ to jest akurat bardzo znany na całym świecie, myślę, japoński artysta występujący pod pseudonimem Cornelius, współpracujący nie tylko w zakresie własnej twórczości z artystami alternatywnymi, ale także bardzo mocno współpracujący ze światem muzyki klasycznej, tak ją może nazwijmy. Cornelius, to akurat z płytki z 2013 roku, gdyby państwa zachęciły te dźwięki. No patrzę na zegar, jeszcze tylko Karszkale nam się zmieści w dzisiejszym spotkaniu. I cóż chciałem powiedzieć? Aha, bo państwo pytają. artur.orzech@polskieradio.pl. Czy będą jeszcze zaproszenia na wiosnę jazzową w Zakopanem? Tak, tak, obiecałem to państwu. Nawet mam jeszcze więcej, myślę, przyjemnych informacji. Nasze spotkanie w Zaraz Wracam 30 kwietnia. Mamy nadzieję, mam nadzieję, we współpracy z Zakopiańskim Centrum Kultury nadać właśnie z Zakopanego. Trwają w tym celu niezbędne przygotowania, ale czy będą jeszcze zaproszenia? Tak, będą. Odpowiadam na pytanie. Jutro, Zaraz Wracam, 3 dwuosobowe na wiosnę jazzową Zakopane 2017, także proszę być z programem trzecim i Zaraz Wracam tuż po godzinie 13 jutro. A tymczasem w trzech kontynentach to już prawie wszystko na dziś, prawie, bo powiedziałem, że jeszcze na zakończenie Karszkale z genialnej płyty Up. Bardzo dziękuję, Artur Orzech.